przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaryfna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 9 lat po katastrofie smoleńskiej uczczono pamięć ofiar. A rząd porozumiał się z taksówkarzami. Brexit opóźniony do października. W 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej w Polsce uczczono pamięć ofiar. Wieczorem w Warszawie głos zabrali prezydent i prezes PiS-u. Andrzej Duda mówił, że po tych, którzy zginęli, pozostaje testament. Obowiązek prowadzenia całych polskich spraw, jak najlepiej potrafimy. Straciliśmy to, co bez wątpienia najlepsze. Lecz nam nie łzy, nie załamanie rąk. Moi drodzy, kiedy człowiek straci rękę, ma dwa wyjścia, albo się podda, załamie się i nic już w życiu nie osiągnie, albo powie sobie, potrzebuję dwa razy tyle wewnętrznej mocy i determinacji i drugą ręką nauczę się robić to wszystko, co robiłem dwoma. Będzie mi trudniej, ale dam radę. Jarosław Kaczyński apelował do wszystkich, aby pamiętali o tych, którzy zginęli. Zwracam się do was z apelem. Pamiętajcie o tej tragedii. Pamiętajcie o tych, którzy zginęli, bo choć różniło ich wiele, to w tym momencie byli zjednoczeni w tym jednym celu, tak ważnym dla naszego narodu. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Przed gimnazjalistami sprawdzian z wiedzy matematyczno-przyrodniczej wczoraj pisali test humanistyczny. Mimo trwającego strajku nauczycieli egzaminy odbyły się w większości szkół. Tylko w trzech nie udało się ich przeprowadzić, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Egzamin z historii nie odbył się w trzech szkołach. Wynikało to z niekompletnych składów zespołów nadzorujących. Dyrektorzy szkół tutaj bardzo szybko zareagowali, zgłosili tę kwestię do kuratorów oświaty, którzy zareagowali natychmiastowo. Bardzo serdecznie im za to dziękujemy i egzamin z języka polskiego nie odbył się już tylko w jednej szkole. W tych dwóch szkołach, w których egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie się nie odbył, egzamin z języka polskiego przebiegł bez zakłóceń. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała, że rząd chce po świętach wielkanocnych przeprowadzić dyskusję ze środowiskami oświatowymi. Związek Nauczycielstwa Polskiego weźmie udział w okrągłym stole dotyczącym edukacji. ZNP zapowiedział jednocześnie, że nauczyciele nie mają zamiaru zawieszać strajku. Rząd porozumiał się z protestującymi taksówkarzami. Obie strony uzgodniły skuteczniejsze egzekwowanie obecnych przepisów. Dalszy dialog na temat ustawy o transporcie drogowym będzie się toczył w Sejmie. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz poinformowała, że jednym z głównych warunków było skuteczniejsze egzekwowanie prawa. Wszystkie służby i straże zobowiązały się do tego, aby w czasie, do którego ustawa nie wejdzie w życie, wszcząć dodatkowe postępowania, które sprawią, aby ci, którzy świadczą te usługi w sposób nielegalny, niezgodny z prawem, byli z tego rynku eliminowani. Przewodniczący taksówkarskiej Solidarności z Mazowsza Rafał Piotr Jurek, pytany o plany protestujących, zaapelował do nich o spokój. Prosimy, żeby zachować zimną krew, zdrowy rozsądek. Taksówkarze chcą zmian w projekcie ustawy o transporcie drogowym. Chodzi głównie o licencje taksówkarskie, usankcjonowanie wyłącznie analogowych taksometrów czy egzaminy z topografii miast. 8 godzin trwały negocjacje. Na szczycie w Brukseli ustalono, że Brexit zostanie opóźniony do końca października. Na nową datę zgodzili się unijni przywódcy i premier Wielkiej Brytanii. To dobry kompromis. Udało się uniknąć chaotycznego Brexitu, skomentował premier Mateusz Morawiecki. Robiliśmy wszystko, żeby znaleźć termin, który będzie wystarczająco odległy, który będzie dawał szansę pani premier May na wyjście z tego impasu ratyfikacyjnego. To się udało. Jeżeli Brytyjczycy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to możemy przesunąć do października ten okres. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk ma nadzieję, że do Brexitu w ogóle nie dojdzie i Wielka Brytania pozostanie w Unii. Ja nigdy nie ukrywałem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście wycofanie tej decyzji o Brexicie, no ale na razie nic na to nie wskazuje. Ale 6 miesięcy to jest naprawdę sporo czasu, żeby przemyśleć całą strategię brexitową i być może dojdzie do jakichś niespodziewanie optymistycznych zmian w myśleniu brytyjskim. Przesunięcie Brexitu jest elastyczne. Wielka Brytania w każdej chwili będzie mogła opuścić Unię, jeśli tylko parlament zaakceptuje umowę określającą warunki opuszczenia wspólnoty. Na koniec jeszcze historia trojga mieszkańców Kolumbii, nazwanych przez włoski dziennik Il Messaggero najbardziej zagubionymi w historii. Turyści z Ameryki Południowej zamiast do Aten w Grecji trafili do miasteczka Atena Lucana na południu Włoch. Opisana przez prasę komedia pomyłek zaczęła się, gdy w Neapolu turyści zobaczyli autobus jadący do miejscowości Atena i do niego wsiedli. tak znaleźli się w małym miasteczku w prowincji Salerno. Wieczorem stanęli przed lokalnym barem, gdzie ich dziwnym zachowaniem zainteresowało się dwóch mężczyzn. Turyści powtarzali cały czas Atenę, Ateny, relacjonowali mężczyźni. Kiedy pokazali mapę greckiej stolicy, stało się jasne, że nie dojechali tam, gdzie zamierzali. Kiedy udało się wyjaśnić Kolumbijczykom, gdzie trafili, mężczyzna zamarł, jedna z kobiet niemal zemdlała, zanosząc się od płaczu, a druga dostała ataku śmiechu. Kiedy turyści doszli do siebie, zostali odprowadzeni na dworzec autobusowy. Tam kupili bilety do Rzymu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W okolicach Augustowa też mamy bardzo sympatyczne Ateny. Nie wiem, czy kolega był. A nie byłem. Zapraszam. Bardzo ładnie jeziora, lasy. Ale jest też Ameryka? Na pewno jest, na pewno. Na pewno się zdarzyło. Mateusz Fusiarz, dzień dobry. A my, uwaga, jesteśmy wszyscy Holendrami. To oczywiście drobna przesada, ale ktokolwiek zamiast nieco nudnawego meczu na Old Trafford wybrał szalone spotkanie w Amsterdamie, nie może nie zgodzić się ze słowami, że Ajax jest niesamowity. Pogromca królewskich tym razem zremisował 1-1 z wielkim Juventusem, a była szansa, i to nie jedna, by mistrza Włoch zwyczajnie ograł. Włoscy eksperci Fabio Capello i Andrea Pirlo byli zachwyceni jakością gry. Stwierdzili, że był to mecz jak najbardziej godny stadionu imienia Johana Cruyffa. W czasie meczu znakomity sprawozdawca Lele Adani, kiedyś świetny piłkarz, kilkakrotnie powtarzał: Juventus jest klasową, dojrzałą drużyną, ale cóż za piękny futbol grają ci chłopcy z Ajaxu. Przez długie chwile Turyńczycy nie byli w stanie wyjść z własnej połowy boiska. Wojciech Szczęsny kilkakrotnie świetnie interweniował. Po meczu powiedział: szkoda, że straciliśmy gola, ale zagraliśmy dobrze, bardzo pewnie w obronie. Wyprowadzaliśmy groźne kontrataki, ale kwestia awansu jest otwarta. Musimy wygrać u siebie. W meczu z Atletico pokazaliśmy, że potrafimy to robić. Trener Allegri był zadowolony ze swojej drużyny. Miał trochę pretensji, że gospodarze po zdobyciu wyrównującej bramki na długie minuty zdominowali grę, ale nie bez dumy powiedział: Juventus potrafi cierpieć. Turyńczycy mieli nawet szansę ten mecz wygrać. Na kilka minut przed końcem świetny zmiennik Douglas Costa ustrzelił słupek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Przed spotkaniem w mediach społecznościowych Ajaxu pojawiła się taka zapowiedź ćwierćfinału. Wszystko, co od was słyszymy, to bla, bla, bla, ale nas to nie interesuje. No to teraz w Turynie będzie mało słów, a dużo niepewności w oczekiwaniu na rewanż. A w drugim wczorajszym meczu Manchester United przegrał 0-1 z Barceloną. A w Pucharze Polski do finału awansowała Lechia, a odpadł Raków. Było 1-0 dla zespołu z Ekstraklasy. Odpadła też PGS Krabbeuchatów. Mistrzowie Polski kończą swoją przygodę w siatkarskiej Champions League na trzecim miejscu. To super, ale bez zdobytego seta w półfinale. To już gorzej. Przed tygodniem Kuciny Lubeczy Witanowa wygrało 2-0 w Łodzi, a wczoraj też do zera we Włoszech i w finale zmierzy się z Zenitem Kazań. O tytuł mistrza Europy walczył wczoraj zapaśnik Zbigniew Baranowski. Przegrał, ale do kraju wróci ze srebrnym medalem. Za mocny był Szarif Szarifow z Azerbejdżanu. Fajnie, że udało się zdobyć ten medal. Szkoda, że dzisiejsza walka gdzieś tam się nie pokładała po mojej myśli, ale to tylko i wyłącznie jest mój błąd. Muszę wyciągnąć z tego wnioski i dalej pracować, żeby później na przyszłość już takich głupich błędów nie popełniać. W Bukareszcie Polacy zdobyli 2 medale. Ten drugi, brązowy, padł łupem Magomed Murada Gadżijewa. Znów o sporcie za godzinę, wtedy więcej o piłce ręcznej. Dobrze, spotkamy się za godzinę. Łatwiej się mówi, jak się nie odmienia. O, tak. Dobrze. Magomed Murad Gadżijew. Dobrze, dobrze, dobrze. Pan redaktor Fusiarz pytał, czy jest Ameryka w Polsce. Oczywiście, że jest Ameryka. Ameryka jest w drodze na Ukrainę, zaraz za Mirczami. Nie pamiętam dokładnie trasy, ale Ameryka na pewno jest. A to myślałem, że bardziej na zachodzie powinna być. Ameryka? Ameryka. Może są dwie. Ameryka. Napływa chłodna i stosunkowo sucha masa powietrza pochodzenia arktycznego. Nie amerykańskiego, tylko arktycznego. Dziś jedynie w centrum pogodnie. Poza tym będzie pochmurno na północy, południowym wschodzie, a także w rejonach podgórskich. Przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej. Gdyby redaktor chciał się wybrać na narty, jeszcze to będzie 5 centymetrów. Przybędzie, nie wiadomo ile jest. A jest kwiecień. No to, a co? Ale można, jak ktoś chce, to można. Spróbujemy. Dobrze. 3 stopnie w Trójmieście, 4 w Koszalinie i Kołobrzegu, 5 w Toruniu i Suwałkach, 6 w Szczecinie i Olsztynie, 7 w Poznaniu, Łodzi i Kielcach, 9 w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu. Aha, jeszcze 8 w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, bo mi się pominęło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

żadnych informacji na temat zmiany trenera w klubach naszej ekstraklasy i teraz nie wiem, czy to jest jakieś dziennikarskie przeoczenie, czy może ta karuzela trenerska już przestała się kręcić. Ona delikatnie zwolniła, mam takie wrażenie, ale zdaje się, że ostatnio to Widzewie coś tam nastąpiła. Zmiana, jeśli się nie mylę. 15 minut po 7. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Dziś sprawa bardzo poważna, bo sprawa męskiego honoru. No właśnie. Kwestia męskiego honoru. Postaram się go uratować. No właśnie, to teraz będziemy próbowali. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek w studiu. Panie doktorze, pan Arkadiusz napisał do nas tak. Panie doktorze, to do pana jest. Panie doktorze, niech pan ratuje męski honor. Żona mówi, że jako inżynier powinienem wiedzieć, a jestem kompletnie zielony. Na czym właściwie polega depilacja laserowa, czyli tak zwana fotodepilacja? I który laser jest lepszy i bezpieczniejszy? Diodowy czy aleksandrytowy? Czuwaj, więcej już nic nie powiem. Pan Arkadiusz tak napisał. Panie doktorze, proszę. Panie Arkadiuszu, zacznę od metody. Depilacja laserowa, czy fotodepilacja, w największym skrócie polega na tym, że wiązka lasera wnika głęboko w skórę i niszczy cebulkę włosa. To niszczenie odbywa się przez ogrzanie, ale nie samej cebulki bezpośrednio, tylko barwnika, który tam się znajduje, a konkretnie chodzi mi o melaninę. Ten barwnik, czy cząsteczka tego barwnika, w momencie, jeżeli padnie na nią światło laserowe odpowiedniej długości, zaczyna się mocno ogrzewać i się na tyle ogrzewa, że w największym skrócie, proszę mnie, szanowni państwo, nie chwytać teraz za słowo, wypala cały środek cebulki włosa. No i ten włos w tym miejscu już nigdy nie wyrośnie. To tak w największym skrócie, zresztą ten proces się nazywa fototermolizą. Każdy rodzaj włosa ma inną ilość melaniny. Włosy też mają różną strukturę, stąd jeżeli zabieg ma być skuteczny, bardzo dokładnie trzeba dobrać parametry samego lasera, czyli moc i czas trwania takiego impulsu, bo to nie jest tak, że ten laser świeci tak jak w Gwiezdnych Wojnach non-stop i pani kosmetyczka, czy w ogóle lekarz, dermatolog tak przejeżdża, tak skanuje całą naszą skórę, tylko to są takie błyski. Trzeba w odpowiedni sposób tą głowicą jak gdyby nasterować, żeby to było skuteczne. Co ważne w tym wszystkim, laser działa nie na włosy, które już są, tylko na włosy, które dopiero rosną. Te, które już są, po jakimś czasie i tak wypadną, no bo generalnie włosy wypadają, na ich miejsce rosną nowe, zwykle. Więc taki zabieg trzeba co jakiś czas powtórzyć. W miejsce tych, które wypadną, będą rosły kolejne i wtedy dobrze jest właśnie taki zabieg powtórnie wykonać. Różnie się mówi, przeczytałem o tym, żeby przerwa była 4 tygodnie, niektórzy twierdzą, że 6 tygodni. Najlepiej, gdyby się wypowiedział specjalista, dermatolog na ten temat. Teraz pan pyta jeszcze o to, który laser, aleksandrytowy czy diodowy. One różnią się długością emitowanego światła. Ta różnica w długości jest, szczerze mówiąc, dość nieznaczna. Wydaje mi się, że temat jest bardziej komercyjny. Po prostu niektórzy producenci produkują takie, inni inne. I o co oczywiste zachwalają swój produkt. Ja w to nie chcę wchodzić, więc ten temat pozostawię bez odpowiedzi. Chcę tylko dodać jedną, bardzo ważną rzecz. Depilacja laserowa jest zabiegiem, który warto skonsultować z lekarzem dermatologiem. Jest to ingerencja, która może być czasami kłopotliwa, czasami wręcz szkodliwa. Mam na myśli na przykład osoby, które mają sporo znamion na skórze. Nie uważam, żeby było czymś racjonalnym podjęcie tej decyzji bez jakiejkolwiek konsultacji, po prostu pójście do kosmetyczki i wydepilowanie sobie jakichś włosów w ten sposób. Lepiej to sprawdzić, lepiej to skonsultować, żeby mieć czyste sumienie i spokój ducha. Zdecydowanie. Doktor Tomasz Rożek, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia, do poniedziałku. Do usłyszenia. Do usłyszenia, o przede wszystkim. Sponsorem audycji była Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. zatrzymuje lęk. Skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur. Leci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk. Skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur. Ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas. Chwalił, że w wynajętych samochodach ustawia radio na trójkę. To wszystkie stacje chyba możliwe. Pan Marcin Zmysłowic mówi, napisał, że ma tak w sklepach ze sprzętem RTV też, jak gdzieś zobaczy włączone radio, to też przedstawia. Bardzo panu dziękujemy. Chciałbym poinformować państwa redaktorów, że w Polsce, dokładnie w województwie kujawsko-pomorskim, istnieje zdrobniona Ameryka, czyli Ameryczka. Ameryczka to brzmi lepiej nawet. Odrobineczkę. Drobineczkę. A ci nasi ukryci handlowcy, bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Tak jest, zdecydowanie. Śniadanko? No właśnie tego gabinetu depilacyjnego byśmy gdzieś przeszli. Na śniadanko, ale teraz uwaga, bo będzie dosyć brutalna sytuacja. No dość, tak, gdzieś ostro. Projekt Tata. Krystian Hanke. Jeśli ktoś je śniadanie, to niekoniecznie. Jak to mówią, czasem nas irytuje to, jak dzieci w trakcie jedzenia lubią się tym jedzeniem bawić, no ale kto z nas, ręka do góry, nie wygryzał spajdy czy kromki, czy tam skibki chleba kształtu psa, słonia, innego zwierzaka. No przecież każdy to miał. W rodzinie Adamsów jest taka scena. Baw się jedzeniem. Otóż to, kto z piure ziemniaczanego nie układał górki czy innej formy, no tak dzieci kształtują swoją wyobraźnię, a cóż innego robią niby potem jako dorośli już bariści, tworząc latte art, czyli te mleczne obrazy na kremowej kremie. No właśnie, bo jedzenie to coś więcej niż tylko zaspokajanie przez dzieci głodu. Tylko trzeba to zrozumieć. Pierwsze słowa mama, tata, babcia, a potem jest am-am. Ten instynkt głodu zamienia się też w zainteresowanie jedzeniem. W pierwszym swoim spektrum wyrazów, którym się posługują, znajdują się nazwy warzyw, owoców i tego, co dziecko dostaje do jedzenia. Tworzy też swój własny język, że to jest jakieś tam mleko, jakiś skrót, prawda? Chlebek, czyli ten świat kulinarny jest dziecku jakby pierwotny. Uczymy też barw na podstawie warzyw i owoców, bo one są wielobarwne i dziecko pierwsze, co robi, to wkłada rączki do buzi, zabawki do buzi, czyli smak jest tym pierwotnym jakby instynktem też. No, tego smaku. Potem przechodzimy do literatury, czyli co jedzą zwierzątka. Też się pokazuje, że króliczki jedzą marchewki, a misie jedzą miodek. Wszędzie się pojawia potrawa. Tłumaczy Iwona Wierzba z wydawnictwa Albus. Dzieci może nie zawsze lubią jeść, ale lubią książki o jedzeniu, a poprzez literaturę możemy przełamać ich niechęć do niektórych produktów. Tak jak z pomocą gratki dla małego niejadka. I mamy wywiad z marchewką, opowiadamy, dlaczego myjemy warzywa. Marchewka się kąpie, personifikujemy ją i ta marchewka też jest takim wprowadzeniem. Później mówimy o tym, że w każdym warzywie i owocu mieszkają witaminki. No i potem tworzymy z tego różne potrawy. Co na tą potrawę się składa? Jest dużo zabaw w tej gratce, co możemy zrobić z ogórka, że jest samochód, koła z rzodkiewki. Oswajamy z różnymi produktami. Dziecko bierze do ręki ogórek, mimo że go nigdy nie jadł. Przy okazji poliże, coś tam się zaczyna dziać. Teraz przy okazji Wielkanocy na przykład robimy baranka z kalafiora albo kwaśne prosie z cytrynki. Także jest dużo takich zabaw fajnych, które przez dotyk, zapach może dziecko przekonać do tego, że warto spróbować. I nam w domu zdarza się robić wyszukane wzorki, czy tam uśmiechy na kanapkach lub przekąskach, ale sukces jest połowiczny. Alicja jest degustatorką, Tosiek niezbyt. Pełna inspiracji gratka dla małego niejadka, pięknie zilustrowana przez Emilię Dziubak, przykuwa uwagę. Córka sama ją zażyczyła sobie na targach. Brat zaś, jako zwykle ciekawy świata, przylepił się do książki Pauliny Wierzby Co ludzie jedzą. Szybko ją par excellence pochłonął, a do dziś sypie przeczytanymi tam ciekawostkami, bo to książka dla starszych dzieci. No i uwaga, nieco kontrowersyjna. Ja jako bibliotekarz wieloletni uważam, że zawsze trzeba podsyłać trochę takie książki właśnie, które budzą taki niepokój. Pokazuję tą najbardziej makabryczną potrawę, czyli Filipińczycy jedzą zupę z wymiocin psa. No i rodzice natychmiast mówią, okropna książka, ja jej nie kupię ci. A dziecko, mama, kup mi tą książkę, bo chyba ta ciekawość ich jest większa. Najpierw musimy coś wiedzieć, żeby zacząć myśleć o tym, dlaczego. Ja tłumaczę, że ludzie jedzą to, do czego mają dostęp. Tam gdzieś jedzą konkretne zwierzę. Dlatego, że taką dostępność mają i kulturę. A te tradycje wynikają też trochę z biedy. Śmierdzący śledź w Szwecji, który jest kultową potrawą, wynikał z biedy. Szwecja nie dysponowała nawet solą. Ona po prostu kisiła te śledzie, a teraz jest to z królewską pieczęcią, samolotem mimo że z tą puszką i tak dalej. Jest bardzo drogą potrawą. A i w naszej tradycji takie potrawy można znaleźć. Przecież z siodłego mleka Amerykanin ponoć nie tknie, tak jak kiszonych ogórków i nie ma się co wzdrygać. Tak żyje świat, do którego przecież ciągniemy. To jest taka fajna podróż też po mapie, pokazać skąd się to wywodzi, to jedzenie, pokazać ten kontynent, ten kraj, jakie panują obyczaje w poszczególnych krajach, które dotyczą spożywania posiłków, co też dzieci bardzo bawi, że tam trzeba gdzieś beknąć, tutaj trzeba coś innego zrobić. W ogóle rodzice, kształtując gusta czytelnicze, wprowadzają niepotrzebny niepokój. Dziecko wybierze, najwyżej odrzuci, ale to, że mama mówi nie kupię albo kupię, nie jest dobrą metodą. Panią Iwono odszukaliśmy w sobotę na targach książki dziecięcej, przecinek i kropka, które radując serce pokazały, że dzieci chcą czytać, ciągną do książek, a dorośli nawet są skłonni te książki nie tak tanie, ale na targach jest taniej kupować. W najbliższy weekend Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku, to od razu powiem, a w Odwodzie zawsze pozostają biblioteki, gdzie moje dzieci otoczone książkami zawsze jeszcze coś tam dla siebie znajdą. Krystian Hanke. Bardzo dziękuję. Smacznego życzymy. I see a mansard roof through the trees. A salty message written in the eaves, the ground beneath my feet, the hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Koło Bydgoszczy. Ja mam wujka z tej miejscowości i kiedy na jakiejś rodzinnej uroczystości poznał pierwszy raz moją żonę, przedstawił się, a ja jestem wuja z Ameryki. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując lodówkę Side by Side marki LG z funkcją Door in Door. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 4319 zł. A kupując ekspres automatyczny marki Philips ze stali szlachetnej, po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer, Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Brexit odroczony. Europejscy przywódcy zgodzili się na przesunięcie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii z 12 kwietnia na koniec października. Decyzja zapadła na unijnym szczycie w Brukseli po prawie 8-godzinnych negocjacjach. To dobry kompromis. Udało się uniknąć chaotycznego Brexitu, powiedział po drugiej w nocy premier Mateusz Morawiecki. Przedłużenie Brexitu jest elastyczne. Wielka Brytania będzie mogła w każdej chwili opuścić Unię, jeżeli tylko umowę brexitową zatwierdzi brytyjski parlament. Jeśli tego nie zrobi do 22 maja, to dzień później będzie musiała przeprowadzić wybory do Europarlamentu. Egzaminy gimnazjalne przebiegają zgodnie z prawem i procedurami, informuje minister edukacji narodowej. Do pisania części humanistycznej przystąpiło wczoraj 350 tysięcy uczniów w ponad 7 tysiącach szkół. Przez strajk nauczycieli sprawdzian nie odbył się tylko w 3 placówkach. Minister Anna Zalewska poinformowała, że ponad 7 tysięcy osób z uprawnieniami pedagogicznymi wsparło komisje egzaminacyjne. W piątek są egzaminy z języka obcego. Tam potrzebujemy znacznie więcej komisji. Zapraszamy chętnych do kuratoriów, by składać swoje deklaracje i chęć do tego, by w tych egzaminach uczestniczyć. Dziś o 9:00 część matematyczno-przyrodnicza, wyniki 14 czerwca. Polacy są bardziej ufni i mniej obawiają się korzystania z internetu niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Wskazuje na to Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na badania Eurobarometru. Europejczycy najbardziej boją się, że ktoś wykorzysta ich dane osobowe. Wskazuje na to ponad 40%. W Polsce takie obawy ma trochę ponad 30%. Na drugim miejscu w Unii są obawy związane z płatnościami online. Wskazuje na to 40% internautów, w Polsce 25%. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Rząd porozumiał się z protestującymi taksówkarzami. Obie strony uzgodniły skuteczniejsze egzekwowanie obecnych przepisów. Dalszy dialog na temat ustawy o transporcie drogowym będzie się toczył w Sejmie. Prace nad projektem nowej ustawy o transporcie drogowym mają zakończyć się przed wakacjami, a vacatio legis, czyli przejściowy okres oczekiwania na wejście przepisów w życie, ma być skrócony. Wcześniej taksówkarze apelowali o zmiany w projekcie ustawy o transporcie drogowym. Chodzi głównie o licencje taksówkarskie, usankcjonowanie wyłącznie analogowych taksometrów czy egzaminy z topografii miast. Na giełdzie w Nowym Jorku indeks Dow Jones wzrósł o 0,03%, S&P 0,35% na plusie, technologiczny Nasdaq w górę o 0,8%. Na Dalekim Wschodzie dominuje kolor czerwony, Szanghaj traci 1,2%, Hongkong 0,8%, Seul 0,9% na minusie, ale Tokio już 0,08% na plusie. O tym, co ważne na rynkach finansowych, mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Środa była bardzo ważnym wydarzeniem dla rynków finansowych. Mieliśmy posiedzenie EBC, które trochę przygotowuje się jednak do kapitulacji i przyznaje, że sytuacja jest gorsza niż się spodziewano. Mieliśmy minutki Fedu, który wycofał się z podwyżek stóp procentowych, ale przede wszystkim mieliśmy szczyt unijny w sprawie Brexitu, na którym po bardzo długiej dyskusji zdecydowano o przedłużeniu daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii do końca października. Co prawda może nastąpić to wcześniej, jeśli parlament przyjąłby wcześniej umowę

Foreigner. Pan Sebastian wybiera się na koncert. Gratulujemy. Pan redaktor przypomni, w lipcu, dokładnie w drugiej... Nie pamiętam daty. Dokładnie w drugiej połowie lipca. 17. Ale teraz jest internet, można wszystko sprawdzić. Wszystko można sprawdzić. Informacja dla Państwa, którzy otrzymali od nas te zaproszenia. Będzie lista specjalna przed koncertem. Proszę te 7 odnaleźć na tej liście i zapraszamy. Panie redaktorze, następuje zmiana. Następuje zmiana, z której nie ukrywam, bardzo się cieszę. Nie ukrywam, też będziemy się negocjować, jak długo kolejny serial pociągnąć, bo moglibyśmy to spokojnie do końca roku. Do końca roku? No dobrze, no. Do końca wakacji. Do końca wakacji. Artysta da radę, bo mamy z czego wybierać. Ma jedną z najwspanialszych, katalogów piosenek, moim zdaniem, już nie tylko XX, ale XXI wieku również. Nie ukrywamy, że pretekstem do tego serialu jest film, który premierę ma chyba mieć w Cannes w maju, w połowie maja. Film, który był zapowiadany bodajże 7 lat temu. Różne tam były przygody po drodze. Sam artysta typował na odtwórcę samego siebie, między innymi Justina Timberlake'a, co było moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem. Z jakichś powodów się wszystko pozmieniało. Jest to film absolutnie autoryzowany przez samego artystę. Robimy Chciałem takie tajemnice. Wypowiedź aktora grającego pana bohatera, że bardzo dużo razem spędzili czasu i były tym konsultacje bardzo intensywne, jak to ma być. Myślę, że będzie można ten film potraktować na równi z na przykład biografią Mercurego, a może nawet bardziej, skoro sam artysta bierze udział tak głęboko w produkcji tego filmu. Miałem okazję kilka razy się z nim spotkać. Każde spotkanie było zupełnie inne, ale powiem, że pierwsze to było podczas koncertu w sali kongresowej w połowie lat 80. na zapleczu sceny. To już wiadomo kto? Myślę, że tak. Ja czekam na odcinek pod tytułem La La La La. Przepraszam. Pamiętam też, powiem szybciutko, bo mamy mało czasu, pamiętam też, jak pierwszy raz usłyszałem w Trójce Eltona Johna, to było wtedy, kiedy Piotr Kaczkowski prezentował płytę Goodbye Yellow Brick Road, płytę, w której się wtedy zakochałem i kocham się do dziś. Elton John, od dziś o poranku. Bardzo dziękujemy. Bardzo prosimy i piosenka, która dzisiaj jest równocześnie tytułem filmu. She packed my bags last night, pre-flight. 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be long, long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out there at home. And I think it's gonna be a long, long time to touchdown brings me round again. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. Elton John, Sir Elton John, od dziś będzie bohaterem naszych porannych spotkań. Zapraszamy Państwa serdecznie. Za 13 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Polska myśl technologiczna pomoże przewidzieć, gdzie uderzy huragan, czy gdzie nastąpi powódź. Dzięki nowatorskiemu pomysłowi, który pozwala analizować setki tysięcy zdjęć satelitarnych i obrazów radarowych, będzie można dokładnie ustalić miejsce zagrożone kataklizmami. A tych niestety jest coraz więcej. Za pomocą algorytmów głębokiego uczenia Katarzyna Lipka z firmy DeepFlow, które są wewnątrz, są sercem systemu, możliwe jest przetwarzanie bardzo dużej ilości zdjęć i znajdowanie tych samych wzorców na nawet tysiącach zdjęć satelitarnych, co znacznie skraca czas i możliwości pozyskiwania informacji. Polscy naukowcy planują wyniesienie na orbitę satelity Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź, który będzie robił zdjęcia Ziemi, nie tak jak widzi człowiek w trzech kolorach, czerwonym, zielonym, niebieskim, dzięki którym człowiek składa sobie ten kolorowy obraz, który widzi, ale aż w 150 niezależnych kolorach. No i dzięki temu będzie można w prosty sposób, za pomocą oczywiście odpowiednich algorytmów, za pomocą odpowiedniego oprogramowania, uzyskać bardzo wiele danych o Ziemi, które do tej pory są pozyskiwane zazwyczaj, można powiedzieć, ręcznie. Te zdjęcia będą już obrabiane, przetwarzane na orbicie, natomiast my będziemy mogli dużo szybciej niż dotychczas przetwarzać wszystkie informacje. Wszelkie tego typu rzeczy są bardzo potrzebne, rozwój technologii. Artur Surowiecki, klimatolog, Uniwersytet Warszawski, polscy łowcy burz. Coraz częściej mówimy właśnie o takich specjalnych modelach, które mogą nam wskazywać miejsca, gdzie wystąpi jakieś ryzyko, jakieś niebezpieczeństwo, jakieś groźne zdarzenie, czy to klimatologiczne, czy to związane na przykład z powodziami. Za pomocą DeepFlow jesteśmy w stanie określić miejsca zagrożone klęskami żywiołowymi. Na podstawie na przykład danych ze zdjęć radarowych jesteśmy w stanie określić ryzyka związane z bliskością zabudowy. Jeśli nadchodzi susza, to rośliny nieco zmieniają swój kolor. Oczywiście żółkną. Można na przestrzeni wielu lat zbadać, jak zmienia się kolor roślin w danym miejscu, porównać z jakimś miejscem innym i na tej podstawie przewidzieć, które miejsca są bardziej narażone na suszę. Myślę, że to bardziej w takich długofalowych prognozach będzie wykorzystane. Zastosowanie DeepFlow jest bardzo szerokie. Teraz skupiamy się głównie na branży ubezpieczeniowej. Widzimy, gdzie są tereny bezpieczne, a gdzie na przykład zbudowanie jakiegoś budynku jest obarczone jakimś ryzykiem. Takim przewidywaniem za pomocą nowoczesnych metod miejsc, gdzie mogą nastąpić kataklizmy, zainteresował się Tomasz Jeleński. Za 10:08. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. A zaczniemy od nowej piosenki legendy, można powiedzieć nawet dinozaura rocka, takiego niezależnego, bo swoją nową piosenką podzielił się znany z grupy Dinosaur Junior, James Maskis. Tak naprawdę piosenka ani nie jest jego, ani nowa, bo to Don't Do Me Like That, którą fani Toma Petty'ego i jego The Heartbreakers znają z płyty Damn the Torpedoes, wydanej w 1979 roku. Fani Maskisa próżno za to będą tej nowej wersji szukać na ostatniej płycie swojego muzycznego idola, zatytułowanej Elastic Days. Mogą za to poszukać jego samego, gdyż europejska trasa promująca to wydawnictwo rozpocznie się 9 maja w Brighton, a potrwa do 14 lipca i zahaczy m.in. o berliński Festsaal Kreuzberg 3 lipca. No, bliżej nas już nie będzie. Down inside. Don't do me like that. Don't do me like that. What if I love you, baby? Tutaj zjeżdża mikrofon w dół, a Tymczasem trzeba teraz połączyć dwa światy. Musisz schylić się troszkę, trzeba. Schylić, kark nadstawić. Tak się skradaj bardziej. Proponujesz. Dobrze, połączymy teraz dwa światy, piłki nożnej i futbolu. To tak trochę przy okazji Eltona Johna, który pewnie pamiętasz, a pewnie nie. Oczywiście. Dawno, dawno temu, już dawno. Można tak powiedzieć, był też właścicielem... Bramkarzem. Nie bramkarzem, nie właścicielem bramkarz. Klubu piłkarskiego. Klubu. No ten klub nawet awansował do Premier League. Mhm. Ja się niedawno chyba znów awansował, ale teraz nie wiem jak mu idzie. Klub nazywa się Watford. A potem Elton John, który miał być honorowym takim prezesem, chyba się zrzekł, bo nie podobało mu się coś w tym klubie i polityka i tak dalej. Mniejsza z tym, ale dziś nie o angielskim klubie, a o szkockim. David Byrne przyszedł na świat w Szkocji i choć wywieziono go z niej, gdy miał raptem 2 lata, często się do swoich korzeni odwoływał. I teraz ma szansę zapisać się złotymi zgłoskami, a już co najmniej cegiełką, z wyrytym swoim nazwiskiem w tej właśnie. Klub piłkarski Dumbarton FC zwrócił się do byłego lidera Talking Heads z propozycją, którą niezręcznie mu będzie odrzucić. No, cegłą się nie rzuca, to po pierwsze, ale za jedyne 20 funtów może wspomóc budowę nowego stadionu poprzez zakup cegiełki. Jest nią właśnie cegła z nazwiskiem sponsora. I zdaje się, że sięgający znacznie dalej cel zostanie osiągnięty. Teraz wszyscy słuchacze Trójki też wiedzą, jak się zapisać w historii małego klubu z Dumbarton. A przy okazji można spojrzeć, gdzie to Dumbarton leży i przypomnieć sobie chyba największy hit Talking Heads. A jeśli nie największy, to jeden z największych na pewno. Przypomniałem sobie, że to była moja druga płyta kompaktowa, jaką posiadałem. Jeszcze nie mając odtwarzacza nawet kompaktowego. A jaka była trzecia? Nie pamiętam, ale wiem, jaka była pierwsza. To wygrana w Trójce zresztą płyta z muzyką z filmu Batman. Tak, tak. A Talking Heads była druga przywieziona zza oceanu przez moją ciocię. No takie to historie. Natomiast jeśli David Byrne miałby być jakimś małym, ale zawsze sponsorem klubu z Dumbarton, to warto przypomnieć, że ten klub ma swój hymn. No i pytanie, czy pan David zechciałby wtedy troszkę na przykład ten hymn w nowej wersji nagrać, chociaż ta wersja wcale nie jest stara, nie, albo jest na przykład dobra. Dodać jakąś nową. No polecamy uwadze także słuchaczy Trójki sprawy klubu Dumbarton ze Szkocji. Tymczasem Yesire wracają z nową płytą. Album Erotic Reruns ukaże się 7 czerwca nakładem własnym zespołu, czyli wytwórni Yesire Records. Jako przedsmak dostaliśmy już wcześniej piosenkę I'll Kiss You Tonight. Teraz panowie odkryli dwie kolejne karty. Let Me Listen In On You i Fluttering In The Flood Light. No i teraz tak, ogłoszenie koncertowych planów w dużej mierze jeszcze przed nami, ale już wiadomo, że Yesire będzie można zobaczyć na przykład na festiwalu Siget. No i być może, nie mówię jeszcze nic, ale jeśli tak, to może i do Polski na któryś z festiwali zawitaliby.